De warme bakker van Lutjebroek is brood- en banketbakkerij Vriends. Aan de PJ Jongstraat 120 en Zesstedenweg 47. U kunt dagelijks kiezen uit diverse ovenverse topproducten, waaronder natuurlijk brood, gebak, koek, taart, banket. En in deze tijd van het jaar mogen we zeker de specialiteit van Vriend niet vergeten, namelijk het eigengemaakte roggebrood. Let op onze aanbiedingen in de winkel. Bij aankoop van minimaal 25 gulden een kleine stol cadeau. Brood- en banketbakkerij Vriend. PJ Jongstraat 120, Zesstedenweg 47. Telefoon 114 06. Al onze producten vers uit de oven bij u aan de deur in heel Stedenbroek.